Логічно? Начебто. Хімічна формула води у хвилі і в піні лишається тією самою. Але насправді це різні речі, як лід і вода. Там H2O і там H2O, але кристалізація інша. Так і людина. Хромосоми ті самі, а кристалізація тканин змінилася. Теоретично, ми могли б тримати всі життя в одному файлі. Однак це примітивніший рівень класифікації людських життів. Наша база даних має ідеальну систему класифікації. «Ідеальнішу за XL?» – пожартував Артем. Звичайно, неначе не зрозумівши жарту, запевнив його Серафим. «Ви такі продвинуті?» – слово «продвинуті» Артем вживав з іронією. Проте Серафим її сприйняв серйозно або вдав, що сприйняв. «А як же?» – підтримав він Артемове твердження. «Ви думаєте там, на землі, що ми, ангели і серафими, порівняно з вами, перебуваємо у середньовіччі? Навпаки, це ви, порівняно з нами, перебуваєте у середньовіччі. Прогрес починається тут, у потойбічному світі, а не на землі. А як же класичні речі, як же святе письмо? А ти читав його? Так, і не раз. Скажи, що ти про це думав, тільки чесно? Думав, що якби воно не було святим, це була б якась біліберда, принаймні старий заповідь точно. Ти диви, і не боїшся сказати це вголос? Мені цього Бог не пробачить на страшному суді? Господи, та немає ніякого страшного суду. Немає ніякої святості у святому письмі. Це звичайна історична книга. Сорі, вона незвичайна, вона геніальна. Це чудовий старовинний епос, підручник з моралі. Нетлянка, так, і все. Не варто вбачати у ньому святість і потаємний зміст. Там Бога немає. А де він? Я вже казав, якщо ти зможеш вийти на вищий рівень. Серафим зітхнув. Артем використав цю паузу для того, щоб Серафим не завершив попереднє речення. Він уже поставив собі за мету будь-що вийти на вищий рівень, але боявся наврочити, тож перервав Серафима. Не треба далі, зрозумів, не дурний. Але скажи мені, навіщо це йому? Кому? Богові? Що саме? Тримати людей у сліпоті? Ніхто нікого не тримає. Кожен настільки сліпий, наскільки він таким хоче бути. Обиватель, отримавши первинну інформацію про Бога у вигляді стародавньої казочки, проковтує її, навіть не намагаючись попрацювати своєю сірою рідиною, аби глибше зрозуміти Бога. Люди мають потребу в Бозі. Різною мірою, свідомо чи підсвідомо, все своє життя чи на певному етапі, але всі. Потреба в Бозі, як у їжі. Однак замість того, щоб приготувати собі їжу, пожертвувавши на цей час і свою працю, вони просто з'їдають те, що приготували інші – фастфуд або заморожені продукти. Фастфуд – їжа швидкого приготування. Так легше і смачніше. Не треба напружуватись, тільки простягни руку і відкрий рота. Пожуй і проковтни, як на причасті. Люди ковтають шматочок хліба, вмочений в вині, і думають – все, я вже очистився. Як і тисячі років тому, вони досі вірять у магію. А магії нема. Є матерія у найрізноманітніших формах. Обиватель ледачий. Він не хоче працювати над пізнанням Бога, але при цьому хоче регулярно вживати Бога. Як там у вас на причасті? Їж тіло моє, пий кров мою. Насправді пізнання Бога – це тяжка інтелектуальна та емоційна праця. Серафим явно вже втомився. Просто на Артемових очах він старів, а Артем навпаки відчував прилив енергії. Не згоден з тим, що люди не намагаються пізнати Бога. Скажімо, фізики-теоретики. Я знаю точно, що вони постійно думають про Бога, а точніше про те, чи потрібен їм Бог, щоб пояснити творення світу, коли з нічого виникло щось. Знаю, знаю. Ти був членом товариства теоретичної космології в університеті. Але я не про науковців, я про звичайних людей, заперечив Серафим. Гаразд, приймається. Тоді інший приклад. Російські письменники. Богоіскательство. Одна з головних тем російської класичної літератури. І якщо її досі читають, значить і обиватель має потребу розібратися в цих питаннях. «Так вони його пізнали?» – спитав Серафим. «Я не знаю. Це я хочу тебе спитати. Так вони його пізнали?» Серафим розсміявся. На тому рівні знань, які існували у 19 столітті, можливо, вони дуже наблизилися до його розуміння. Але люди у 21 столітті мають змогу глибше зрозуміти його суть. Для цього є всі передумови. Які? Наука, насамперед математика, теорія лінгвістики і, звичайно, теоретична фізика. Ну, тоді я пас. У жодній з цих галузей я не є профі. Ні, ти не пас. Ти далеко не пас, хлопче. Ти дуже цікавий об'єкт для спостереження. Інакше я б з тобою тут не панькався. Артем подивився на Серафима, той був дуже серйозний. Тільки тепер Артем розглядів маленькі деталі на його обличчі. Зокрема, дрібні зморшки навколо очей. Не такий він молодий і безтурботний, яким здавався. Матерія вічна – це факт. Але невже матерія настільки вічна?